Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Πίσω σελίδες, 3η και 13. Μην κολώνετε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εμείς έχουμε μπει σε άλλες καταστάσεις τώρα. Τι να μας πει η 3η και 13. Θέμα σημερινής εκπομπής, και εδώ ο Νίκος Παπάζογλου μας βάζει στο θέμα, από πού και ως πού να ψηφίζουν οι ομογενείς Έλληνες για τις ελληνικές εκλογές. Έτσι, προκλητικό το βάζω στην αρχή για να σας τσιγκλίσω. Χαρά στον Έλληνα που Έλληνο ξεχνά και στο Σικάγο μέσα ζεις τη λευτεριά. Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά σαν πως θες κι εσύ καημένη. Και στην Αθήνα μέσα ζεις την ξενιτιά. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σ' ευχαριστώ γιατί με μαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι 3η και 13 όπως είπαμε, ο Απρίλιος, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Η εκπομπή σήμερα ισχυρίζεται, διατυπώνει τον ισχυρισμό. Καλό είναι να διαφωνήσουμε, δεν πειράζει, γιατί ξέρω ότι θα διαφωνήσουμε με πολλούς από εσάς εκεί έξω, ότι το να αγαπάς την Ελλάδα από μόνο του δεν είναι λόγος να ψηφίζεις στην Ελλάδα. Ειδικά εάν έχεις να τη δεις πολύ καιρό. Ειδικά εάν τα συμφέροντά σου δεν συμπίπτουν με τα συμφέροντα των υπολείπων που ζουν στην Ελλάδα. Γλυκιά πατρίδα είναι η καρδιά, Οδυσσέα γίνα κοντά μου, που τα για χώματα της πόνος και χαρά. Καθένας είναι ένας που σύνορο πονά. Κι εγώ είμαι ένας κανένας που σας έργιανα. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ γιατί με μάθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. Λοιπόν, για έλατε να τα βάλουμε στη σειρά. Έχω μια υποψία, έτσι κοιτώντας τις σημειώσεις που έχω βάλει κάτω για την σημερινή εκπομπή, ότι μάλλον θα είναι μονοθεματική, ότι δεν θα χωρέσει τίποτε άλλο. Λοιπόν, καταρχάς το θέμα, αν δεν έχετε ακούσει τις ειδήσεις. Από χθες είναι αυτό, δεν είναι σημερινό. Προωθείται μία αλλαγή επί του νόμου που ψηφίστηκε μόλις πριν από ένα χρόνο και κάτι, το Δεκέμβριο του 2019, για την ψήφο των αποδήμων Ελλήνων. Ο νόμος που ψηφίστηκε το Δεκέμβρη του 19, στις 12 Δεκεμβρίου, έλεγε ότι ναι, μπορούν να ψηφίσουν οι απόδημοι που έτσι κι αλλιώς έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν, υπό κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και τώρα, με μία περίεργη, με μία διαβολική σύμπτωση, με μία, πώς να το πω, που κινεί υποψίες διαδικασία και με μία ανταλλαγή πασών πολιτικών, πάσες εννοώ, από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία, φτάνουμε να καταργούνται οι απαραίτητες υποχρεώσεις, οι απαραίτητες προϋποθέσεις μάλλον, ώστε να ασκήσουν οι Έλληνες του εξωτερικού το εκλογικό τους δικαίωμα. Υποχρεώσεις και προϋποθέσεις που ήταν, κατά την ταπεινή μου γνώμη τουλάχιστον, απολύτως δικαιολογημένες. Τον Δεκέμβριο του 19 η δυνατότητα των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν από τον τόπο της κατοικίας τους, γιατί επαναλαμβάνω, το δικαίωμα να ψηφίζουν το έχουν έτσι κι αλλιώς εφόσον έχουν την ελληνική ηθαγένεια, αλλά το να ψηφίζουν από εκεί χωρίς να χρειαστεί να έρθουν την ημέρα των εκλογών στην μητέρα πατρίδα, είχε ψηφιστεί με 288 ψήφους και μάλιστα με κάποιες επιστολικές που δεν μέτρησαν επειδή ήταν ονομαστική η ψηφοφορία, στην ουσία ήταν 291. Καταλαβαίνετε ότι ήταν σχεδόν κοινής αποδοχής με ευρύτατη πλειοψηφία, σχεδόν το σύνολο της Βουλής, σχεδόν ομόφωνα δηλαδή. Η Βουλή είχε πει ναι να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους οι Έλληνες του εξωτερικού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με βάση τουλάχιστον το καταγεγραμμένο πολιτικό σκηνικό από εκείνη την ψηφοφορία του 19, το να έρχομαι εγώ σήμερα και να σας λέω όχι, είναι λάθος, από πού και ως πού να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού για τις ελληνικές εκλογές, μάλλον ξεκινώ με μια αντιδημοφιλή θέση και μάλλον θα διαφωνήσουμε με τους περισσότερους από εσάς εκεί έξω. Αλλά εγώ θα τα πω και αμαρτία δεν έχω. Εξάλλου εγώ δεν περιμένω να με ψηφίσετε. Αυτό είναι μια σημαντική, ούτε η εντός Ελλάδος, ούτε η εκτός Ελλάδος. Και αυτό μπορεί να είναι μια σημαντική διαφορά για το πώς διατυπώνεται η θέση του καθενός στο δημόσιο διάλογο. Now if you see my baby is oh so fine. She's long and lean and never mean. She tastes like cherry wine and she's my baby. She drives me crazy. Now a love like mine should never be denied. I wanna hug and kiss her, Lord, I really miss her all the time. All the time. I said, why me? Why'd she have to run away from me? Λοιπόν, για να βάλουμε κάτω τις θέσεις. Καταρχάς, να σας πω τη δική μου. Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που ζει, ένας Έλληνας που ζει στο εξωτερικό, ειδικά ένας Έλληνας που ζει στο εξωτερικό για πολλά χρόνια, ειδικότερα δε ένας Έλληνας που ζει στο εξωτερικό χωρίς να έχει έρθει ποτέ στην πατρίδα ή να έχει έρθει μόνο για διακοπές στην πατρίδα του, δεν έχει καμία δουλειά να ψηφίζει για τα θέματα που αφορούν εμένα και εσάς εκεί έξω, που βιώνουμε την καθημερινότητα σε αυτόν εδώ τον τόπο. Μα καμία απολύτως δουλειά δεν έχει να ψηφίζει στον τόπο που μένει για τα δικά του θέματα και βεβαίως πολύ καλά θα κάνει. Ξεκινώ από εκεί δηλαδή. Ξεκινώ από το τι σημαίνει αυτή η ψήφος, γιατί ψηφίζεις. Ψηφίζεις έτσι επειδή αγαπάς την πατρίδα? Όχι, δεν φτάνει το να αγαπάς την πατρίδα ή το να νοσταλγείς την πατρίδα για να ψηφίσεις στην πατρίδα. Ξεκάθαρα και τελεία και παύλα, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά. Σιγά σιγά, πολύ φορά πήρες, θα μου πεις. Τελεία και παύλα, στα 9,5 λεπτά της πρώτης εκπομπής. Τι θα πεις στην υπόλοιπη μία ώρα σχεδόν? Περιμένετε μισό λεπτό, θα είμαι όσο μπορώ δίκαιος. Αρχίζουν μετά τα άλλα επιχειρήματα. Ναι βρε παιδί μου, αλλά σκέψου και τους ανθρώπους που έφυγαν τώρα πριν από μερικά χρόνια, που δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά στην Ελλάδα, που αναγκάστηκαν, το brain drain, νέοι άνθρωποι που θα θέλανε πολύ να δουλέψουν στην Ελλάδα, που δεν κατάφεραν να δουλέψουν στην Ελλάδα, που έχουν να πούν πολλά πράγματα για το γιατί αναγκάστηκαν να πάνε στο εξωτερικό. Αυτοί δεν έχουν λόγο για το τι είναι αυτό που τους έδιωξε και για το τι είναι αυτό που ενδεχομένως θα ψηφίσουν για να τους φέρει πίσω, αν αλλάξουν τα πράγματα. Και αρχίζω να μπαίνω και εγώ στο διάλογο αυτό. Και αυτό σαφώς είναι ένα πολύ, πολύ συγκεκριμένο και πολύ σωστό επιχείρημα. Άλλο επιχείρημα. Ναι ρε παιδί μου, μένει κάποιος έξω, έκανε μετανάστευση χρόνια πριν, έχει όμως και οικονομικές και κοινωνικές και διαβίου, πώς να το πω, επαφές με τη χώρα. Έρχεται συχνά, έχει την περιουσία του εδώ, φορολογείται για την περιουσία του εδώ, άρα τον αφορά το πώς θα φορολογείται, το πόσο θα φορολογείται. Ακόμα και αν δεν μένει δηλαδή, υπάρχει ένα κομμάτι των συμφερόντων του, της σφαίρας των συμφερόντων του που είναι σε αυτή τη χώρα. Και άρα για αυτό το κομμάτι των συμφερόντων του θα έπρεπε, ναι, να έχει λόγο στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Οπότε θα πω πάλι ένα δίκιο το έχετε. Αυτά εδώ είναι κάτω Ιταλιώτικα από την Καλαβρία. Εδώ δίπλα είναι. Και αυτοί οι Έλληνες είναι κατά βάση. Για να μην σας τα πολυλογώ, όταν το 2019 ψηφίστηκε τελικά σχεδόν από το σύνολο της Βουλής ο νόμος, έβαλε δύο βασικές προϋποθέσεις, οι οποίες νομίζω έφερναν κοντά τη δική μου θέση, αυτή που σας διατύπωσα, την ακραία θέση ότι δεν έχουν καμιά δουλειά άνθρωποι που δεν ζουν εδώ να ψηφίζουν για πράγματα που αφορούν τους υπόλοιπους εμάς που ζούμε εδώ. Και εκείνα τα επιχειρήματα που σας είπα από την άλλη πλευρά, ναι, ότι υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, αυτοί που θα θέλουν να έρθουν και λοιπά, να μην τα ξαναλέω, αυτοί που έχουν περιουσία εδώ. Βάζανε λοιπόν, έβαζε εκείνος ο νόμος του 2019, δύο βασικές προϋποθέσεις που νομίζω ακουμπούσαν και στις δύο αυτές θέσεις. Έλεγαν λοιπόν, πρέπει να έχει εδώ, να κάνει εδώ φορολογική δήλωση, πάνω πει ότι πρέπει να έχει εδώ κάποια οικονομικά τουλάχιστον συμφέροντα, περιουσία που να φορολογείται, δραστηριότητα ίσως επαγγελματική, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν και εδώ και έξω, πηγαίνουν έρχονται, μπορεί να έχουν μόνιμη κατοικία έξω, αλλά έβαζαν εν πάση περιπτώσει το θέμα των οικονομικών συμφερόντων αυτού που θέλει να ψηφίσει, να έχει και ως προαπαιτούμενο το να έχει οικονομικά συμφέροντα. Θα μου πεις με βάση την οικονομία δουλεύουν όλα, θα σου πω ναι. Ναι. Κυρίως κατά βάση με αυτό. Δεύτερη παράμετρος. Στα 35 τελευταία χρόνια να έχει 2 έτη αποδεδειγμένης παραμονής στη χώρα αυτήν εδώ. Και αυτό σωστό ήταν. Αυτό τι σήμαινε επί της ουσίας, σήμαινε, κοίτα να δεις φίλε μου, εντάξει, μπορεί να έχεις ένα χωράφι στο χωριό στο όνομά σου και να κάνεις φορολογική δήλωση. Αλλά άμα μέσα στα 35 τελευταία χρόνια είναι αυτό το χωράφι που σε κρατάει μόνο με την μητέρα πατρίδα, όχι, να πάψει κάποια στιγμή να σου δίνει δικαίωμα να ψηφίσεις. Δηλαδή ότι το δικαίωμα της ψήφου σιγά σιγά να ξεθοριάζει όσο ξεθοριάζει και η σχέση σου, η πραγματική σχέση σου με την πατρίδα. το έλυνε και το θέμα του brain drain, των νέων ανθρώπων που έφυγαν. Διότι εντάξει, έφυγες πόσο, στα 30, 25, 30, στα 30 ας πούμε. Έφυγες στα 30, δεν βρήκες λύση εδώ. Προφανώς υπάρχουν λόγοι που δεν βρήκες λύση εδώ και έχεις να τους διατυπώσεις με την ψήφο σου. Και περνάνε 5 χρόνια, 10 χρόνια, συνεχίζεις, τους διατυπώνεις τους λόγους. 15 χρόνια, 20 χρόνια, 25, 30 χρόνια. Κάποια στιγμή άμα πέρασες 30 χρόνια εκεί πια και στέριωσες, μάλλον δεν έχεις να μου πεις. Έχουν αλλάξει και τα δεδομένα εδώ πίσω που σε έδιωξαν τότε. 30 χρόνια να πάρει ευχή. Φανταστείτε ότι αυτός που έφυγε στα 30 μέχρι τα 60, 65 στην ουσία, γιατί λέει 2 χρόνια την τελευταία 35 ετία. Άρα δηλαδή από τα 2 χρόνια αν τα αφαιρέσεις μέναν άλλα 33 χρονάκια. Στα 30 αυτός που έφυγε μέχρι τα 65 του θα μπορούσε να ψηφίζει. Λοιπόν, αυτό αν και είναι μεγάλο χρονικό διάστημα έδινε, εν πάση περιπτώσει, μία σχέση, έδειχνε μία σχέση η οποία τίθεται συνεχώς σε κρίση, η σχέση σου με τα τεκτενόμενα πίσω στην πατρίδα. Και εγώ σου λέω ότι μετά τα 30, στα 40, ξαναπροσπάθησε. Ήρθε, στέργιωσε, ξανά ξεκίνησε 2 χρόνια μια επιχείρηση, βρήκε δουλειά, άνοιξε κάτι. Πάντα βλέπετε ότι γυροφέρνει γύρω από το οικονομικό, γιατί κάπως πρέπει να ζεις, πρέπει να έχεις μια δραστηριότητα. Γι' αυτό μπαίνει πάντα το οικονομικό στη βάση αυτή. Ξανά άνοιξες το αφημί σου εδώ, ξανά ξεκίνησες μια εταιρεία και πάλι μια επιχείρηση, μια δουλειά, μισθωτός κάπου, εν πάση περιπτώσει. Και μετά από 2 χρόνια πάλι αναγκάστηκες να φύγεις. Ανανεωνόταν αυτό, σου έλεγε 2 χρόνια την τελευταία 35 ετία. Δηλαδή αν στα 40 δεν τα κατάφερες και στα 42 ξαναέφυγες, μετά πηγαίνεις άλλα 35. Φτάνεις μέχρι που πάμε μέχρι τα 77. Πόσες 30 ετίες έχει πια η ζωή μας μέσα? Έβαζε ένα όριο, εν πάση περιπτώσει ο νόμος. Και του έλεγε ναι, από την ώρα που φεύγεις από την πατρίδα, εγώ σου αναγνωρίζω για άλλα 35 χρόνια, 33 στην ουσία αν εξαιρέσει την τελευταία διετία που έπρεπε να παρουσιάζεις δραστηριότητα. Για τόσα χρόνια λοιπόν σου αναγνωρίζω το δικαίωμα να έχεις λόγο για όσα συμβαίνουν πίσω, ακόμα και αν τα 33 αυτά χρόνια δεν πάτησες ποτέ το πόδι σου στην Ελλάδα. Αυτές οι προϋποθέσεις, να ξέρετε, είχαν τεθεί με πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν έχω έρθει ακόμα στα κόμματα και δεν έχω έρθει ακόμα στο ιδεολογικό κομμάτι, στο τι ψηφίζουν αυτοί που είναι έξω. Και λέω να το αφήσω για πιο πίσω, γιατί αυτό αν το βάλεις πολύ μπροστά στη συζήτηση αρχίζει να επηρεάζει την κρίση σου, τουλάχιστον όσο νομίζω εγώ. Και κάπου εκεί που λέτε λοιπόν, το 2019, το Δεκέμβριο, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, κάπου τα βρήκαμε σε αυτή τη συζήτηση. Κάπου τα βρήκαμε και πηγαίναμε με ένα δεδομένο ότι ναι ρε παιδί μου, να αναγνωρίσουμε σε κάποιους ανθρώπους που έχουν μια σχέση με την Ελλάδα το δικαίωμα να έχουν λόγο και για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Έστω και καθ' υπερβολή, και τα 30 χρόνια πολλά ήταν τώρα μεταξύ μας. Τα 30 χρόνια είναι μια ζωή, παιδιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έστω και καθ' υπερβολή. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πετούσε έξω από το σύστημα, δικαίως κατά τη γνώμη μου, τον Έλληνα της δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς που δεν έχει δει ποτέ την Ελλάδα ή που τον έφερε ο μπαμπάς του να δει τη γιαγιά πριν πεθάνει στο χωριό μια φορά ή και έρχεται για διακοπές κάθε 3-4 καλοκαίρια. Αυτός δεν έχει λόγο, τι να κάνουμε. Και καλώς δεν είχε λόγο στις εκλογές τις ελληνικές. Και ούτε έχει καμία σχέση με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και ούτε υπάρχει κανένας λόγος να έχει σχέση με το τι συμβαίνει με την Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Αυτό άφηνε έξω ακόμα και τον μετανάστη τον ίδιο, όχι τα παιδιά του και τα εγγόνια του, και τον ίδιο ακόμα. Αν υποθέσουμε ότι μετά από 35 χρόνια, ρε παιδί μου, δεν έχει καμία επαφή οικονομική, καμία σχέση οικονομική με αυτήν εδώ τη χώρα, εντάξει φίλε, πάνε να πει ότι κάπου πήγες, κάτι έκανες, στέριωσες, έκανες κάτι άλλο, ευχαριστούμε, γεια σας. Ελάτε το καλοκαίρι για διακοπές να λιαστείτε και να χαρείτε τη θάλασσα. Αλλά με την ψήφο όχι μετά από 35 χρόνια. Και πάμε τώρα στα προχθεσινά, που έγιναν χθεσινά και που αύριο μεθαύριο, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε καινούρια νομοθετική διαδικασία. Η Θεοδώρα Τζάκρη, πρώην Πασόκ, πρώην υφυπουργός εσωτερικών του Πασόκ, η γνωστή Θεοδώρα Τζάκρη, πρώην υφυπουργός βιομηχανίας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μισό λεπτό γιατί πρέπει να κρατηθώ τώρα, να πω, να κάνω συγκρίσεις. Η Θεοδώρα Τζάκρη, εν πάση περιπτώσει, βουλευτήνα Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ, στην Έδεσα εκλέγεται, έδωσε μια συνέντευξη, είναι υπεύθυνη για τα θέματα του απόδημου ελληνισμού στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βρήκε κανέναν άλλον ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει για θέματα απόδημου ελληνισμού, κανέναν αριστερό, βρήκε την Τζάκρη από το Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, δικά τους θέματα είναι αυτά, δεν με νοιάζουν εμένα, αυτοί διαλέξαν, αυτοί ξέρουν, αυτοί εμπιστεύονται. Πάει και δίνει μια συνέντευξη σε εφημερίδα της Ομογένειας και λέει, εμείς με το που θα ξαναγίνουμε κυβέρνηση, ενώ είχαν ψηφίσει το νόμο που έβαζε τους περιορισμούς που σας είπα, που ήθελε το ΚΚΕ, εμείς όταν θα γίνουμε κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ ξανά, και θα έρθουμε εν τη βασιλεία μας, θα τα καταργήσουμε όλα αυτά και θα ψηφίζετε όλοι αβέρτα κουβέρτα. Τι ήθελε να το ακούσει, να το διαβάσει στην εφημερίδα ο Βορύδης, υπουργός εσωτερικών, τσουπ, το τσίμπησε. Και λέει, ακούμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και καταργούμε με καινούριο νόμο όλες αυτές τις προϋποθέσεις και θα ψηφίζετε όλοι αβέρτα κουβέρτα στο εξωτερικό, μόνο και μόνο αν έχετε εγγραφή στους εκεί εκλογικούς καταλόγους που θα φτιάχνουν, φαντάζομαι, οι πρεσβείες μας, τα προξενία μας κλπ. Τέλος, τίποτα. Καμία άλλη προϋπόθεση. Είσαι Έλληνας, έχεις ελληνική ηθαγένεια. Γεια σας. Πήγαινε, είναι το δίκαιο του αίματος αυτό. Εφόσον μέσα στις φλέβες σου ρέει ελληνικό αίμα, πάει να πει ότι έχεις άποψη για τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα και για το τι πρέπει, τι κυβέρνηση πρέπει να έχει η Ελλάδα. Ορίεται φυσικά το ΚΚΕ και δικαίως ορίεται. Εδώ έχουμε μια συμπαιγνία, λέει. Εδώ έχουμε την Τζάκρη που δουλεύει ως λαγός του Βορύδη. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δουλεύει ως λαγός του Βορύδη αυτή τη στιγμή. Και η συνέντευξη αυτή δεν ήταν τυχαία και ξαφνικά έδωσε την αφορμή για να κάνουν πολιτικό παιχνίδι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία με την Ομογένεια και να μετρήσουν ψηφαλάκια κλπ. Και να παίξουν στις πλάτες του ελληνικού λαού. Ακούστε, δεν έχω στοιχεία για να πω ότι κάνει λάθος το ΚΚΕ. Για να μην σας πω ευθέως ότι έχει δίκιο σε αυτό, γιατί δεν έχω στοιχεία και ότι δεν την είδα εγώ τη συμπαιγνία, ούτε άκουσα το τηλεφώνημα Τζάκρη Βορύδη, πήγαινε εσύ δώσε συνέντευξη και θα βγω εγώ την άλλη μέρα να δεχτώ την πρότασή σου. Δεν άκουσα κάτι τέτοιο, δεν ήμουν παρόν, ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Αλλά στοιχεία που να δείχνουν ότι κάνει λάθος το ΚΚΕ και ότι δεν είναι συμπαιγνία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία όλο αυτό το κόλπο, επίσης δεν έχω για να σας πω ότι να το κακό το ΚΚΕ, αυτοί οι κομμουνιστές, ρε παιδί μου, που όλο τα βλέπουν όλα καχύποπτα κλπ. Οπότε, τι να σας πω, ό,τι καταλαβαίνετε. Βέβαια, επισήμως, για να είμαι δίκαιος, μετά ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και άδειασε την Τζάκρη και είπε ότι εμείς δεν θα ψηφίσουμε την αλλαγή του νόμου με την κατάργηση των προϋποθέσεων ώστε να μπορεί κάποιος να ψηφίσει. Και άρα η υπεύθυνη του απόδημου ελληνισμού του ΣΥΡΙΖΑ δίνει μια συνέντευξη, λέει, θα καταργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις, και όταν ο Βορύδης της καταργεί τις προϋποθέσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, εμείς δεν θα ψηφίσουμε την κατάργηση όλων των προϋποθέσεων. Τι να σας πω, θα τρελαθούμε εξ αριστερών, από ό,τι φαίνεται, εξ ευωνίμων. Εκ δεξιών δεν περιμέναμε και τίποτα άλλο, αλλά από τους αριστερούς ξέρω εγώ. Τι να πω τώρα. Give me some love. Επίσης, ένα ερώτημα που έχει τεθεί για να έχετε όλη την εικόνα είναι αυτές οι ψήφοι των αποδήμων που θα μετράνε. Θα μετράνε στο γενικό, στο επικρατείας. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Η μία σκέψη είναι να βγάζουν κάποιους δικούς τους βουλευτές επικρατείας οι ομογενείς μας, που ενδεχομένως να έχουν και μια σχέση, να βγάζουν τους δικούς τους βουλευτές, εν πάση περιπτώσει. Αυτό ήταν και μια πρόταση που είχε κάνει ο Βαρουφάκης με το Μέρα 25, ήδη από το 19, όχι τώρα, να οριστούν κάποιες εκλογικές περιφέρειες που θα είναι, έτσι να σας τα πω χοντρά-χοντρά, Βόρεια Αμερική, Κεντρική και Νότια, η υπόλοιπη Ευρώπη, η Αφρική, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, φανταστείτε τώρα για τι περιφέρειες μιλάμε, η Ασία, και να χωρίσει τον κόσμο, ρε παιδί μου, σε εκλογικές περιφέρειες αποδήμων, και κάθε εκλογική περιφέρεια ανάλογα με το πόσους ψηφοφόρους Έλληνες έχει να βγάζει, να στέλνει και στο ελληνικό κοινοβούλιο τους αντίστοιχους βουλευτές, τους αντίστοιχους εκπροσώπους τους. Και εκεί υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Αυτοί που θα βγαίνουν θα είναι κάτοικοι Ελλάδας ή θα είναι Αφρικανοί που θα έρχονται να ψηφίσουν όταν θα έχει ένα νομοσχέδιο? Θα ψηφίζουν για όλους τους νόμους, δηλαδή ένας εκπρόσωπος των Ελλήνων της Αφρικής θα ψηφίζει για τα εργασιακά τα δικά μου εδώ, έχει δικαίωμα να ψηφίσει? Μήπως θα έπρεπε να ψηφίζουν μόνο σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ομογένεια, που σαφώς θα έπρεπε να έχουν λόγο? Αλλά τότε μήπως θα έπρεπε να φτιάχνετε ένα ξεχωριστό σώμα, συμβουλευτικό ρε παιδί μου της κυβέρνησης, ένα ξεχωριστό σώμα με εκπροσώπους της ομογένειας? Δεν χρειάζεται να γίνονται στις εθνικές εκλογές αυτά. Να στέλνουν τους αντιπροσώπους τους και να έχουν. Και εκεί είναι μια πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα. Κάνω ένα μικρό διάλειμμα και επανέρχομαι. Το θέμα έχει πολύ πολύ ακόμα ζουμί και δεν έχω μπει ακόμα στο κομματικό, στο ιδεολογικό. Μισό λεπτάκι. Υπομονή και έρχομαι. Δρυμύτερος. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. All good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. 3η και 13 ο Απρίλιος. Σήμερα συζητάμε για την ψήφο των αποδήμων και το πρώτο τραγούδι κάθε μέρους μας βάζει στο θέμα. Ξενείτε με ενώ μου πουλί και παραπονεμένο, μωρέ ξένε μου και παραπονεμένο. Οι ξένοι πια σε χαίρετε κι εγώ έχω τον καημό σου, μωρέ ξένε μου, κι εγώ έχω τον καημό σου. Εδώ πάμε μέχρι το πογόνι φυσικά της Ηπείρου. Ο υπότιτλος της εκπομπής είναι προκλητικός. Από πού και ως πού να ψηφίζουν στην Ελλάδα οι απόδημοι. Σου στείλω ξένε μου αυτούς τα ξένα που είσαι, μωρέ ξένε μου αυτούς τα ξένα που είσαι. σου στέλνω μήλο σε πέτε κι δόνι μαραγκιάζει μωρέ ξένε μου κι δόνι μαραγκιάζει. Μόσχο στα φύλλο, στο δρόμο στα φυδιάζει μωρέ ξένε μου, στο δρόμο στα φυδιάζει. Σου στέλνω και το δάτο δάκρυ μου, σε ένα φτενό μαντήλι μωρέ ξένε μου, σε ένα φτενό μαντήλι. Παιδιά, και με την ψήφο έτσι ακριβώς γίνεται, όπως λένε τα παραδοσιακά. Σου στέλνω μήλο σέπεται, κηδώνει μαραγκιάζει, μοσχοστάφυλλο στο δρόμο σταφιδιάζει. Έτσι και η ψήφος, παιδιά, για να έρθει από εκεί μέχρι εδώ, μην κοιτάτε ότι η τεχνολογία κλπ. Για να έρθει από εκεί μέχρι εδώ η ψήφος, έχουν περάσει χρόνια και χρόνια της επαφής με την οποία η ψήφος καθορίζεται, και άρα μάλλον μαραγκιασμένη, σαπισμένη και σταφιδιασμένη έρχεται. Λοιπόν, ισχυρίζομαι ότι δεν έχουν καμιά δουλειά να ψηφίζουν οι ομογενείς, ειδικά οι ομογενείς που έχουν χάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό την επαφή τους με την Ελλάδα στις εθνικές εκλογές της χώρας αυτής. Ο νόμος του 19 πήγαινε να φέρει μια ισορροπία. Όχι ότι πάλι δεν βάραινε υπέρ του δικαιώματος των ομογενών, οι οποίοι, αν το καλοσκεφτείς, μόνο αδικημένοι δεν ήταν, διότι στις χώρες τους έχουν διεκδικήσει, έχουν κερδίσει, και δικαίως φυσικά έχουν κερδίσει, γιατί εκεί πρέπει να ψηφίζουν, το δικαίωμα ψήφου. Διότι αν μένεις στο Μόναχο, πρέπει να ψηφίζεις στη Γερμανία. Τι να κάνουμε τώρα, εκείνη η ζωή σου, εκείνη η δουλειά σου, εκείνη η οικογένειά σου, εκείνα τα συμφέροντά σου, εκεί πρέπει να ψηφίζεις, και καλώς και δικαίως εκεί ψηφίζεις. Γιατί να ψηφίζεις και εδώ? Αυτό μάλλον ήταν υπέρβαση του δικαιώματος, ήταν ένα διπλό δικαίωμα που χρειάστηκε να τους αναγνωρίσουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει το 19 το αναγνωρίσαμε με κάποιους κανόνες, με κάποιες προϋποθέσεις. Να έχεις εδώ ένα αφημί, και μάλιστα όχι μόνο να έχεις ένα αφημί, γιατί εντάξει αυτό είναι εύκολο, το κρατάς εκεί, βάζεις και ένα λογιστή να κάνει μια μηδενική δήλωση κάθε χρόνο και εντάξει, λες είμαι φορολογούμενος στην Ελλάδα, τρίχες. Εκτός από αυτό, να έχεις και αποδεδειγμένη διετή παρουσία και δραστηριότητα στη χώρα μέσα στα τελευταία 35 χρόνια, όχι 10, όχι 20, 35 χρόνια, που σημαίνει ότι από την ώρα που σταματούσε η παρουσία σου στη χώρα για άλλα 33 χρόνια είχες τη δυνατότητα να ψηφίζεις με βάση το νόμο του 19. Και τώρα με μια συμπαιγνία, όπως τουλάχιστον καταγγέλει το ΚΚΕ. Και σας λέω, δεν έχω στοιχεία για να πω ότι κάνει λάθος. Και αν είχα στοιχεία θα το έλεγα ότι κάνει λάθος, αλλά δεν έχω στοιχεία. Με αυτή τη συμπαιγνία Τζάκρη Βορύδη, όσο και αν σας ακούγεται ανίερο, ειδικά τέτοιες μέρες που ζούμε, με αυτό το κόλπο φαίνεται ότι πηγαίνουμε σε κατάργηση, τουλάχιστον αυτό εισηγείται πλέον η κυβέρνηση σε κατάργηση αυτών των προϋποθέσεων που σας περιέγραψα. Θα ψηφίζουν όλοι εφόσον ρέει στις φλέβες τους ελληνικό αίμα. Ελάτε να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Δεν ασχολήθηκα καθόλου στο πρώτο μέρος της εκπομπής και νομίζω ότι καλό είναι να το αφήνουμε για το τέλος. Όχι ότι δεν έχει σημασία, αλλά αν το βάλεις μπροστά, ενδεχομένως να θολώνει την κρίση σου. Γι' αυτό ανοίγω μια παρένθεση σε αυτή την εκπομπή με το τι ψηφίζουν. Τι σε νοιάζει εσένα τι ψηφίζουν? Πώς δεν με νοιάζει? Διότι αν υπολογίσω τι θα ψηφίσουν αυτοί που τους δίνω δικαίωμα να ψηφίσουν, αν έχω κάνει μια εκτίμηση, ρε παιδί μου, μέχρι να ψηφίσουν πρώτη φορά, δεν το έχεις δει. Αλλά αν έχω κάνει μια εκτίμηση, τότε αναλόγως δρώ, αναλόγως κινούμε, αναλόγως τάσομαι μέσα στο πολιτικό σκηνικό. Ακούστε λοιπόν δύο θεωρίες. Η μία θεωρία λέει ότι, έλα μωρέ, οι Έλληνες ομογενείς, τώρα ποιος, αυτός που πλένει πιάτα στην Αστόρια και που κατάφερε μετά από 10-30 χρόνια πλήσιμο πιάτων να καλοπιαστεί και τελικά έφτιαξε ένα σπίτι με αρχαιοελληνικές κολόνες στο Αστόρια, είναι οπαδός του Τραμπ ενδεχομένως, αλλά ακόμα και του Μπάιντεν να είναι οπαδός, δηλαδή και δημοκρατικούς να ψηφίζει, άντε το πολύ πολύ στην Ελλάδα να ψηφίζει Πασόκ. Και αυτό έχει και ένα καθρέφτισμα στο ποιοι υποστηρίζουν την απελευθέρωση του δικαιώματος αυτού. Αλλά να ψηφίζει αριστερά, κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ σου λέω εγώ, εκτός αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει Πασόκ, οπότε εκεί λίγο, γι' αυτό έχει μπερδευτεί η Τζάκρη, καταλάβατε. Επειδή δεν ξέρει ακόμα τι είναι, είμαστε αριστερά, είμαστε σοσιαλδημοκρατία, είμαστε Πασόκ, σε ποιο χώρο πολιτικό αναφερόμαστε και ποιο εκλογικό κοινό περιμένουμε απ' έξω. Εκεί είναι το μπέρδεμα που γίνεται τώρα, ειδικά στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλοι οι άλλοι ξέρουν περίπου τι τους περιμένει. Αν λοιπόν πας με αυτή τη λογική, ο επί χρόνια ομογενής και τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τα δυσέγγωνα του, έχουν φτάσει πέμπτη γενιά οι Έλληνες στο εξωτερικό, δηλαδή οι Έλληνες που φύγανε το 50 και το 60 από την Ελλάδα, έχουν πια δυσέγγωνα, όχι τρισέγγωνα έχουν πια. Στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, οπουδήποτε αλλού. Αυτοί λοιπόν κατά βάση, ειδικά δε τα παιδιά, τα εγγόνια κλπ. Που δεν έχουν δει μόνο τις διακοπές, έχουν έρθει τρεις φορές στην Ελλάδα όλες και όλες τη ζωή τους, είναι 20 χρονών και έχουν δει την Ελλάδα καλοκαίρι, ήλιο, θάλασσα και τα αγόρι μου. Και μου λες ότι αυτός μπορεί να ψηφίσει επειδή στις φλέβες του ρέει από τον παππού και τον προπάπο του ελληνικό αίμα. Και λες τι θα ψηφίσει άραγε αυτός, τι λες εσύ να ψηφίσει. Και λες άστα να πάνε. Άστα να πάνε στο καλό. Οπότε εκεί αρχίζεις να τάσεσαι, αν μπεις σε αυτή τη λογική, άσε ρε παιδί μου όσο γίνεται να βγάλουμε περισσότερους έξω, να μην αυτό, γιατί εδώ πέρα τουλάχιστον αριστερά δεν θα ψηφίσουν αυτοί, από ό,τι φαίνεται. Μπορεί να είναι οπαδί του Bernie Sanders στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι θέλεις εσύ τώρα? Εντάξει, εντάξει, πόσοι ήταν οι οπαδοί του Bernie Sanders, εν πάση περιπτώσει. Πάμε το ανάποδο επιχείρημα. Το ανάποδο επιχείρημα λέει, καλά αυτός που έπλαινε πιάτα από το 50-60 στην Αστόρια. Αυτός που έφυγε τώρα το 2000, το 2005-10 με την κρίση, αυτοί που είναι και χιλιάδες άνθρωποι, αυτοί που έφυγαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, κυρίως νέοι άνθρωποι, δεν θυμούνται ποιος ήταν αυτός που τους έδιωξε? Που σίγουρα δεν ήταν η αριστερά. Η αριστερά κυβέρνησε 5 χρόνια. Και, αυτή, και η αριστερά μνημόνια ψήφισε, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Μην το πολύ κουράσουμε τώρα αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τη μεγαλύτερη ευθύνη για την οικονομική κρίση δεν την έχει η αριστερά. Την έχει το ΠΑΣΟΚ από τη μεταπολίτευση και μετά την έχει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τι να λέμε τώρα. Άρα, λοιπόν, αυτοί θυμούνται ποιος τους έχει διώξει σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Το brain drain, δηλαδή όλο αυτό αυτές οι χιλιάδες ανθρώπων που έχουν φύγει, κυρίως νέων ανθρώπων, αν έρθουν να ψηφίσουν εδώ, αν στείλουν δηλαδή την ψήφο τους, όχι αν έρθουν να ψηφίσουν, μάλλον θα ψηφίσουν κάτι πιο προοδευτικό, κάτι διαφορετικό ρε παιδί μου από αυτό που τους έδιωξε. Οπότε αυτά τα ψηφαλάκια μπορεί και να τα καλοβλέπει η πλευρά της αριστεράς, από, να πω από ΣΥΡΙΖΑ όταν λέω αριστεράς, άντε, από ΣΥΡΙΖΑ και πέρα, ξέρω μη βαράτε τώρα, ας πούμε από ΣΥΡΙΖΑ και πέρα. Και πιο αριστερά. Αυτούς μπορεί και να τους καλοβλέπει ο χώρος, ο πολιτικός αυτός. Λοιπόν, όπως την άνοιξα την παρένθεση, θα την κλείσω. Και αυτά, και τα δύο αυτά που σας είπα, έχουν μέσα τους μια πολύ μεγάλη δόση αλήθειας, κατά τη γνώμη μου. Αλλά θα την κλείσω την παρένθεση, διότι θέλω να πω ότι δεν με νοιάζει τι θα ψηφίσουν. Γιατί αύριο μπορεί να ψηφίζουν αλλιώς, γιατί αύριο μπορεί να γυρίσει αλλιώς, να είναι αλλιώς τα φεγγάρια του καθένος. Γιατί δεν είναι καλό όταν συζητάς για τον εκλογικό νόμο να υπολογίζεις, όταν είσαι πολιτικός αυτό κάνεις. Όταν είσαι δημοσιογράφος τουλάχιστον, σας είπα από την αρχή, ευτυχώς δεν περιμένω να με ψηφίσετε, ούτε η εντός Ελλάδας ούτε η εκτός Ελλάδας. Οπότε μάλλον μπορώ να μιλώ λίγο πιο ανοιχτά. Την κλείνω λοιπόν την παρένθεση, γιατί λέω δεν με νοιάζει. Να ψηφίσουν ό,τι θέλουν. Ας ψηφίζουν, ας πιστεύουν ό,τι θέλουν, ας ενισχύσουν. Θα το δούμε σε κάποιες από τις επόμενες εκλογές, από ό,τι φαίνεται. Θα το δούμε τελικά τι ψηφίζουν. Εγώ νομίζω ότι θα τρίβουμε τα μάτια μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτός ο λόγος για να πάρεις θέση για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να ψηφίζουν. Ή δεν πρέπει να είναι αυτός ο λόγος για να πάρεις θέση για το ποιος έχει δικαίωμα να ψηφίζει σε αυτή τη χώρα. Δεν πρέπει να υπολογίζεις περίπου χοντρικά, ρε παιδί μου, τι θα ψηφίσουν αυτοί για να δω αν με συμφέρει να υπερασπιστώ το δικαίωμά τους να ψηφίσουν. From London back down to the US. We rockin', it's contagious. Monkey business, outrageous. Just confess your girl admits that we the shit. FRESH, refresh, GEF. Η Τζάκρη έδωσε συνέντευξη σε ομογενειακή εφημερίδα στην Αμερική και μάλλον υπολόγιζε τι αντίκτυπο θα έχει η συνέντευξη αυτή στην ελληνική ομογένεια εκεί. Δεν ξέρω αν και στην εκλογική δική της περιφέρεια, όλα πρέπει να τα βάζεις κάτω. Πόσοι από την Μπέλα, από την Έδεσα είναι στην Αμερική που μπορεί να διάβασαν τη συνέντευξη αυτή για να πάρουν τηλέφωνο πίσω στο χωριό και να πούνε ψηφίστε την Τζάκρη να ξαναβγεί βουλευτήνα με το... Το αποκλείς, το αποκλείς να είναι τόσο ευτελές. Το... Καλά κάνεις και δεν το αποκλείς. Μπορεί να είναι και πολύ χειρότερο. Wanna act on gut, but do get shut like Flavin' Shuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum, she wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. BLACKEYEDD to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Cause we gon' turn it up, turn it up, turn it up, turn it up. Come on, baby, just pump it. Υποσχέθηκα όμως ότι θα το κλείσω το θέμα αυτό της παρένθεσης του τι ψηφίζουν, γιατί δεν πρέπει να καθορίσει αυτό τη συζήτησή μας. Η συζήτησή μας πρέπει να είναι για το αν αυτός που ζει τόσα χρόνια και που έχει χάσει κάθε επαφή με τη χώρα, πραγματική, ρεαλιστική επαφή με τη χώρα, όχι το να στέλνει γράμματα, έχει λόγο στο τι συμβαίνει στη χώρα και στο τι κυβέρνηση θα έχει η χώρα. Και η απάντησή μου είναι σαφώς, σαφέστατα, όχι. Το έχω πει ήδη πολλές φορές από την αρχή της εκπομπής και ίσως να σας έχω ήδη κουράσει. Όχι, δεν αρκεί να ακούς τη Μισιρλού σε διασκευή από το Pulp Fiction και να νοσταλγείς την Ελλαδίτσα και την Καθημάς Ανατολή και τι ωραία που περνούσαμε στο Ελλάδα, για να έχεις λόγο στο τι θα γίνει τελικά στο Ελλάδα. Έτσι, απότομα τελείωνε αυτό πάντα και συνεχίζει να τελειώνει έτσι απότομα. Λοιπόν, το να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα, το οποίο να υπενθυμίσω ότι δεν στο έχει στερήσει κανένας. Αν δηλαδή έχεις την ελληνική ηθαγένεια, είσαι εγγεγραμμένος σε κάποιο μέρος στην Ελλάδα, σε ένα χωριό σου λέω εγώ ή στην πόλη ή οπουδήποτε, και θέλεις να πάρεις το αεροπλανάκι να έρθεις να ψηφίσεις εδώ, δεν σου εμποδίζει, δεν σε εμποδίζει κανείς να ασκήσεις το δικαίωμά σου αυτό. Μάλιστα, το όνομά σου θα το βρεις γραμμένο στους καταλόγους, οι οποίοι ανανεώνονται συνεχώς. Βεβαίως, το ότι η συντριπτικότατη πλειοψηφία δεν παίρνει το αεροπλάνο να έρθει καταγράφεται ως αποχή στο ελληνικό εκλογικό σύστημα. Ένα 10% δηλαδή από το 30, 35, 40 έχει φτάσει 45% αποχή. Είναι οι ομογενείς, είναι οι μετανάστες, οι άνθρωποι που έχουν εδώ ακόμα τα χαρτιά τους ως εκλογικό δικαίωμα, αλλά που βεβαίως δεν έχουν πατήσει ποτέ στην Ελλάδα ή έρχονται για διακοπές και όχι για να ψηφίσουν. Αυτή λοιπόν είναι το ένα 10-12% της αποχής σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Και αυτό είναι πρόβλημα και αυτό είναι νόθευση τελικά της εκλογικής διαδικασίας, και σε αυτό ισχυρίζομαι ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να καθαρίζει αυτό. Θα έπρεπε κάποια στιγμή να καθαρίζει. Δεν ήρθες μία, δεν ήρθες δύο, δεν έχεις αφημί, δεν έχεις αυτό, είναι δεδομένο ότι ζεις κάπου αλλού. Γεια σας, χαίρετε, ευχαριστούμε, ψήφισε όπως καλός και δικαίως σου δώσαν το δικαίωμα εκεί που ζεις να ψηφίζεις εφόσον είσαι τόσα χρόνια μετανάστης. Α, και μια που είπα για μετανάστες και άλλη παρένθεση. Δεν μου λέτε, στους μετανάστες τους που ζουν εδώ, όπως τους Έλληνες μετανάστες που ζουν στο Αστόρια. Έπιασα τώρα την Αστόρια. Σε όλο τον κόσμο ζουν, άλλο ένα εκατομμύριο λέει και παραπάνω είναι οι Έλληνες που ζουν εκτός Ελλάδας. Και καλά είναι να είναι και καλά και ζωή να έχουν οι άνθρωποι και να μεταδίδουν το ελληνικό πνεύμα. Δηλαδή την κολόνα ρε παιδί μου στο σπίτι που φτιάχνει. Ναι, αυτό. Όχι, μην τους αδικώ όλους, υπάρχουν και πολύ σοβαροί άνθρωποι. Για τους μετανάστες που ζουν εδώ, που έχουν κάνει παιδιά, για τα παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν εδώ και που δεν έχουν γνωρίσει άλλη πατρίδα και που τους αφορούν βεβαίως και σαφώς και φυσικά τα θέματα που ψηφίζονται στην Ελληνική Βουλή, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Αυτοί λέτε να είχαν δικαίωμα ψήφου, να έπρεπε να ψηφίζουν στη Βουλή, για την Ελληνική Βουλή. Μπα, όχι, όχι, Πα, μιλες τέτοια πράγματα τώρα. Για δείτε το σχήμα λίγο. Το παιδί του Έλληνα, το εγγόνι, το δυσέγγονο του Έλληνα που γεννήθηκε στην άλλη άκρη της γης, στα νησιά Παπούα Νέα Γουινέα, στα νησιά, ξέρω εγώ ποιο είναι αυτό που ανατέλει πρώτο ο ήλιος, στην άλλη άκρη του κόσμου κυριολεκτικά, επειδή ρέει ελληνικό αίμα, να ψηφίζει για τις ελληνικές εκλογές. Ο μετανάστης από το Αφγανιστάν που ήρθε εδώ και που γέννησε τα παιδιά του εδώ και που πρόκοψε και που φορολογείται κιόλας εδώ, προσέξτε το, και που φορολογείται, δουλεύει και φορολογείται εδώ, όχι, αυτός δεν έχει καμία δουλειά με τα δικά μας. Μάλιστα, υπέροχα. Εδώ λοιπόν παίζεται ένα χοντρό πολιτικό παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Ένα χοντρό παιχνίδι σκοπιμότητας, ένα χοντρό παιχνίδι εντυπώσεων προς την ομογένεια. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, τι εικόνα έχουν οι ομογενείς για την Ελλάδα? Με βάση ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν? Όχι το τι θα ψηφίσουν αν είναι αριστερή δεξή. Με ποιο κριτήριο, ρε παιδί μου? Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εικόνα από ό,τι μαθαίνει από τα social media? Παρακολουθεί συνεχώς την ειδησιογραφία στην Ελλάδα? Ή μήπως μπορείς να ελέγξεις αν παρακολουθεί την ειδησιογραφία στην Ελλάδα? Με ποιο κριτήριο, τι ξέρει? Άσε το αν τον αφορά το εργασιακό το δικό μου, την ώρα που δουλεύει 30-40 χρόνια κάπου αλλού, θα ψηφίζει για, για τα εργασιακά δικαιώματα τα δικά μου. Να, και τώρα με τον νόμο Χατζηδάκη, ας πούμε, που έρχεται για τα εργασιακά. Θα ψηφίζει για όλα τα θέματα, για τη φορολογία τη δική μου, για την εκπαίδευση. Αλλά εγώ σου λέω, πες ότι ενημερώνεται. Πώς ενημερώνεται, από ποιον? Μήπως το πιο πιθανό σενάριο είναι να τον επηρεάζουν οι άνθρωποι του εδώ? Δηλαδή, αν ρε παιδί μου η οικογένεια εδώ ψηφίζει Πασόκ, θα παίρνει και τηλέφωνο τα παιδιά στην ξενιτιά: παιδιά, την Κυριακή όλοι μόνο κούκι. Γιατί ρε μπάρμπα, έτσι εδώ εμείς Πασόκ, όλοι Πασόκ. Μετά με ένα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μετά το καινούριο Πασόκ. Εμείς παιδιά εδώ όλοι. Πάρε Γιώργο το. Θα πέσουν παιδιά τα υπεραστικά, θα πηγαίνει χαμός. Στα τηλέφωνα θα πηγαίνει σύννεφο το υπεραστικό τηλέφωνο. Και θα είναι η αντιγραφή του συστήματος που έχεις ήδη σε αυτή την ελληνική κοινωνία, που ήταν ήδη μια πληγή για την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, το παιδί έγινε 18 χρονών, τι θα ψηφίσει τώρα? Ψηφίσει αυτό που ψηφίζει ο μπαμπάς. Και καλά, το παιδί ήταν και εδώ, και εντάξει, όσο και να επηρεάζεται από τον μπαμπά, θα έβλεπε και λίγο, ρε παιδί μου, πηγαίνει και σαν πανεπιστήμιο, βλέπει λίγο τι γίνεται μέσα, παίζει αυτό, διαμορφώνει μια δική του γνώμη. Ο άλλος που είναι εκεί στην άλλη άκρη του κόσμου είναι ό,τι πει ο θείος, ο μπάρμπας από εδώ, κατάλαβες? Γιατί δεν βλέπω πιο ισχυρό κίνητρο. Συγγνώμη, δεν θέλω να υποτιμήσω τους ανθρώπους αυτούς. Θεωρώ ότι έχουν απόλυτη και σαφή κρίση και σωστή κρίση για τα πράγματα που τους αφορούν στον τόπο που ζουν. Για τα πράγματα στον τόπο που ζω εγώ, να έρχεται να ψηφίζει ένας που έχει 30 και 40 χρόνια να έχει επαφή με τη χώρα, έχω την εντύπωση ότι δεν έχει καμία απολύτως δουλειά, καμία απολύτως δουλειά να ψηφίσει εδώ. So I'm told, and it's hard to tell. It's hard to tell. When the devils look like angels. Είναι το ίδιο πράγμα με τις ελληνικές εκλογές, τις δημοτικές. Ρε παιδί μου, άμα μεταδημοτεύεις, άμα πηγαίνεις σε έναν άλλο τόπο, πάρε και τα δικαιώματά σου. Είναι χαζό αυτό. Κρατάω, λέει, τα δικαιώματα για να έχω αφορμή να πηγαίνω στο χωριό. Και πηγαίνει, είναι εκλογές tours η φάση. Να πάμε στο Κριεκούκι, να πάμε. Βρε, αφού είσαι από το Κριεκούκι, έχεις φύγει από 10 χρονών. Τώρα μένεις αλλού. Όχι, στο Κριεκούκι, που δεν ξέρεις ιδέα ποιος είναι δήμαρχος, ποιος είναι αυτό. Και παίρνεις κανένα τηλέφωνο στο χωριό, έλα μπάρμπα, ποιον υποστηρίζουμε εκεί, τον τάδε. Και πας μια φορά στο τόσο και ψηφίζεις. Και μετά βγήκαν και των ετεροδημοτών και ψηφίζεις από μακριά αυτόν που σου είπε ο μπάρμπας για εκεί. Ενώ τα συμφέροντά σου είναι εκεί που μένεις. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Και το ίδιο σύστημα πας να το αναπαράξεις σε όλο τον κόσμο πια. Άμα διδάσκεις δημοκρατία όμως ως χώρα, αφού εμείς τη γεννήσαμε, ό,τι θέλουμε δεν την κάνουμε. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτό γίνεται με αυτό τον τρόπο που σας περιέγραψα, μεταξύ Τζάκρη, Βορύδη, προσέξτε τα ονόματα, προσέξτε τα ονόματα. Τον κεντροδεξιό χώρο που ευαγγελίζεται ο Μητσοτάκης τον εκφράζει ο Βορύδης, ο πρώην γραμματέας της ΕΠΕΝ, της νεολαίας του Παπαδόπουλου. Τον δε αριστερό χώρο τον εκφράζει η Τζάκρη. Τι να σας πω τώρα κι εγώ. Τι να σας πω, θα πω καμιά βαριά κουβέντα. Ευτυχώς πλησιάζει το τέλος της εκπομπής και κάπου εκεί, ξέρετε, με σώζει το ότι πρέπει να σας πω γεια σας, θα τα πούμε αύριο κλπ. Λοιπόν, γεια σας, θα τα πούμε αύριο και δεν λέω περισσότερα και φτάνει για σήμερα. Το τραγούδι εδώ στο τέλος με την φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι λέει από την ξενιτιά στέλνει ο ξενιτεμένος στη μάνα υπομονή να πάει το λουλούδι, το πουλάκι. Να πάει στη μάνα υπομονή. Στην αδερφή να πάει πρικιά. Στη γειτονοπούλα να πάει ένα γλυκό στα φίλη, γλυκό φιλί στα χείλη, σωστός. Μόνο ψήφο να μην φέρει. Όλα τα άλλα να τα φέρει. Την ψήφο δεν τη χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και τα βουνά κλαμμένα στη ρούρα λένε τα βουνή να πάει στη μάνα υπομονή. Ένα χελιδονάκι να πάει να χτίσει τη φωλιά, αχ τη φωλιά στη βουτή κορομιλιά διπλά στο πά, διπλά στο πά, διπλά στο πά. Στην ουρά λέμε να πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Να πάει στη μάνα υπομονή. Δεμένη στο μαντήλι βρήκια στην αδερφούλα μου, αδερφούλα μου, και στη γειτονοπούλα μου γλυκό φιλί, γλυκό φιλί, γλυκό φιλί στα χείλη.